Sonra diyor ki bakın, la bifine fiha ahqaba, orada çağlar boyu kalacaklar. Çağlar ve çağlar, ahqaba, çağlar ve çağlar. Bir çağ arkasından başka bir çağ. İlelebet, ebede dek böyle çağlar boyunca hep kalıp gidecekler. Arkadaşlar, kimilerine göre çağ 80 yıl veya kimilerine göre 70 yıl veya 300 yıl ya da 7000 yıl ya da uzun yıllar, sınırsız zaman demekmiş. Peki cehennemde kalış ebedi değil miydi de niye böyle dendi? Yani hani halidine fiha deniyordu. Neden burada ahkaba dendi? Yani çağlar boyu dendi, bin aylar boyu, 300 yıllar boyu ya da 7000 yıllar boyu neden böyle dendi? Yani neden öyle? Arkadaşlar, buna şöyle bir cevap verilebilecek. Burada gaye son değil. Yani bu işin sonunun filan çağ olduğunu beyan değil. Yani 10 çağ, 20 çağ denmiyor. Öyle olsaydı süreli olurdu. Ama çağlar boyu devam edeceğini anlatıyor. Çağlar boyu sürecek, sürekli bir azaptan söz ediyor Allah. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, sonra da onu eyleme dökmeyi, pratize etmeyi, pratik hayatımıza aktarmayı, bu dinlediklerimizi amel haline getirmeyi, en yakınlarımızdan başlamak suretiyle, çocuklarımızdan başlamak suretiyle, en yakın çevremize bu ayetleri, bu duyduğumuz gerçekleri duyurmayı Allah hepimize nasip ve mukadder kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.